To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 22 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Trump zapoznał się z okolicznościami ataku na policjanta w mieście Flint w stanie Michigan. Przekop Mierzei Wiślanej przyczyni się do rozwoju Pomorza i całego kraju, mówi Andrzej Duda. Od 2008 roku Włochy opuściło 500 000 osób w poszukiwaniu pracy. Prezydent Donald Trump zapoznał się z okolicznościami ataku na policjanta w mieście Flint w stanie Michigan. Funkcjonariusz został tam ugodzony nożem przez mężczyznę na lokalnym lotnisku. FBI nie wyklucza terrorystycznego charakteru ataku. Atak miał miejsce wewnątrz terminalu lotniska. Niezidentyfikowany na razie mężczyzna ugodził policjanta nożem w szyję. Według jednego ze świadków, atakując funkcjonariusza, krzyczał Allahu Akbar, czyli Allah jest wielki. Sprawca został obezwładniony, zakuty w kajdanki i aresztowany. Biały Dom poinformował, że Donald Trump został zapoznany z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa. Amerykański prezydent jak dotąd nie skomentował incydentu. Tymczasem FBI wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że badany jest wątek terrorystyczny. Agencja podkreśliła jednak, że na razie za wcześnie jest, by stwierdzić, jaki był motyw sprawcy. Po ataku na policjanta lotnisko zostało ewakuowane, ale później pozwolono pasażerom wrócić do terminala. Policja informuje, że wraz z aresztowaniem sprawcy zagrożenie minęło, ponieważ działał on samodzielnie. Policjant trafił do szpitala w stanie ciężkim, ale lekarze określają jego stan jako stabilny. Sprawca, który prawdopodobnie pochodził z Kanady, jest przesłuchiwany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przekop Mierzei Wiślanej przyczyni się do rozwoju Pomorza i całego kraju, mówi Andrzej Duda. Byłem jednym ze zwolenników przekopu Mierzei Wiślanej i podpisując tę ustawę zrobiłem to z przekonaniem, że przyczyni się ona do rozwoju tej ziemi, jak i całej Rzeczpospolitej, mówił do mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego prezydent. Przekop Mierzei przyczyni się do rozwoju turystyki, biznesu, przemysłu portowego i transportowego, przekonywał prezydent. To jest inwestycja, która dla Polski, dla całego naszego kraju ma znaczenie o charakterze strategicznym i wierzę w to, że będzie służyła i Rzeczypospolitej i będzie dobrze służyła tej ziemi, że przyczyni się do rozwoju wielu innych inwestycji, na które Państwo tutaj czekacie, bo macie do tego prawo, podkreślam prawo, zapisane w Konstytucji jako zasadę zrównoważonego rozwoju do tego, aby także w tą ziemię inwestowano, do tego, aby także i tutaj władze tworzyły warunki do rozwoju. Andrzej Duda był wczoraj z wizytą na Żuławach, oddał hołd zamordowanym w czasie II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sztutowie, a później spotkał się z samorządowcami i mieszkańcami regionu. Terroryści tzw. państwa islamskiego wysadzili w powietrze meczet Al-Nuri w Mosulu. Właśnie tam ich przywódca Abu Bakr al-Baghdadi w 2014 roku ogłosił powstanie kalifatu na opanowanych przez dżihadystów terenach Iraku i Syrii. Ekstremiści zniszczyli też stojący przed meczetem minaret. Agencja informacyjna AMAK, związana z tak zwanym państwem islamskim, podała natomiast, że za zniszczenie meczetu odpowiada amerykańskie lotnictwo. Wojska rządowe wypierają dżihadystów z ich ostatnich pozycji na Starym Mieście w Mosulu. Ofensywa, która ma na celu odbicie miasta z rąk ekstremistów, trwa od połowy października. Od 2008 roku Włochy opuściło 500 000 osób w poszukiwaniu pracy. Dane opublikował Instytut Monitorujący Sytuację na Rynku Zatrudnienia. Włochy opuścili głównie ludzie młodzi, aktywni, zazwyczaj dobrze wykształceni, którzy nie mogli znaleźć pracy w kraju. Autorzy raportu wskazują, że ma to związek z kryzysem finansowo-gospodarczym, który rozpoczął się właśnie w 2008 roku. Od tego czasu bezrobocie we Włoszech wzrosło dwukrotnie, do 12%, ale wśród młodych ludzi sięga 40%. Połowa Włochów, którzy wyjechali na stałe, znalazła pracę w Niemczech, a 1/3 w Wielkiej Brytanii i Francji. Przy czym raport nie uwzględnia osób, które pracują za granicą, ale formalnie są nadal zameldowane we Włoszech. Równocześnie dwukrotnie wzrosła imigracja z biednego południa na północ Włoch. W ciągu ostatnich 8 lat przeprowadziło się blisko 400 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Dziś słońce w całym kraju, a deszcz może spaść na zachodzie. 20 stopni w Trójmieście, 24 w Warszawie, 25 w Toruniu i Szczecinie, 28 w Łodzi i Poznaniu, a 29 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. A strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur jeszcze nie na wakacjach? Oj, nieładnie, nieładnie. No i wszystko jasne. Zaczęliśmy językiem chorwackim. Kto by go odróżnił od bośniackiego, czarnogórskiego, serbskiego i co tam jeszcze? No ale my w strefie zawsze mówimy kto, skąd i po co i dlaczego. Łatwa nazwa tego chorwackiego zespołu do zapamiętania, a przecież jak wiadomo, strefa składa się przeważnie z wykonawców, których nazw nigdy nie uda wam się ani wymówić, ani zapamiętać. Tym razem jest to Kawasaki 3P. Wcale nie trudno. I tu jeszcze rebus mamy. 3P napisano, ale tak naprawdę można to czytać zupełnie inaczej. W polskiej wersji, bo widzę, że te narody słowiańskie lubują się w takich rebusach, powiedziałbym, niestosownych. U nas to się nazywało kiedyś towarowy rusza do Indii. Ty, ry i py. A tu mamy... Bo trzy po chorwacku to tri. No i każdy sobie tam dośpiewa. A którą toż mamy godzinę? 12 minut po 12. Ach, jak to pięknie się ułożyło na... Tak, mam naprawdę smutną wiadomość dla garstki słuchaczy, a dobrą wiadomość dla całej rzeszy słuchaczy. To już ostatnia strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Przed wakacjami. No bo kiedyś doktor Wilczur jednak ciemiężony tutaj i sterany musi kiedyś odpocząć. Słuchacze odpoczywają zawsze ze środy na czwartek. A doktor Wilczur tyra, tyra. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, jakże sprytnie, inteligentnie wymyślonym przez prowadzącego z werwą przed przerwą. Mam nadzieję, że Kawasaki Trip ładnie się wpisali. W ferworze wprowadzania tej audycji zapomniałem powiedzieć o kontakcie możliwym. strefa@polskieradio.pl i o kontakcie niemożliwym, bo kogo na to stać? No chyba tylko elity. Finansowe oczywiście. Złocisz 23 71 335. Dzisiaj postaramy się dojeść wszystkie otwarte puszki przed wakacjami. Obawiam się, że nie zawsze się to uda, ale będziemy się bardzo starać. Tej puszki chyba się nie wyliże przed wakacjami. Jeszcze tam coś zostanie na dnie i to się po wakacjach skonsumuje, chociaż nie wiem, jak to z jadem kiełbasianych. Ta puszka dotarła do nas z Buenos Aires. Napisano na niej Iguana Lovers. Ja się tutaj chyba lenię, bo nie wystawiłem tego na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, aż muszę to wszystko nadrobić. Wszystko to przez słuchaczy, oczywiście. To wszystko wina słuchaczy, którzy mnie zagadali swoją jakże treściwą i ważką korespondencją, ale dzięki temu, że audycja nadawana na żywo, tu jeszcze kolejna zmyłka, 21 minut po północy, mogę to od razu wstawić na naszą skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/ wolna strefa i każdy będzie sobie mógł przeczytać, co to był za wykonawca, a nawet ja jeszcze mogę powiedzieć Iguana Lovers. Oj, nie jest to hiszpańskojęzyczna nazwa, a szkoda, bo zespół z Buenos Aires i Degraciadamente. Nie skończymy chyba konsumować tej płyty i się jakoś nam zaniesie na wakacje. A to już tak późno będzie, że Jad Kiełbasiany być może się wytworzy. No nie wiem, ale w każdym razie większość odtworzona, więc gdybyśmy zapomnieli albo nie nadawała się do spożycia po wakacjach, to zutylizujemy tak jakoś bez specjalnych skrupułów. Iguana Lovers, Buenos Aires. Ale, przecież Ameryka Południowa nie sepleni. Tylko Hiszpania sepleni. Mam nadzieję, że o tej porze, już 23 minuty po północy, żadni Iberyści nie słuchają, co ja plotę tutaj o języku hiszpańskim i dzięki temu będę właśnie mógł się wypowiadać na tematy lingwistyczne. Oprócz strefa @polskieradio.pl takiego darmowego kontaktu, jest jeszcze bardzo kosztowny i wysłanie na ten adres czegokolwiek, już właściwie ociera się o miłość. O miłość do strefy. W związku z zaanonsowanym przez doktora Wilczura urlopie słuchacze reagują. Ależ, że 2 miesiące laby? Pozdrawia doktor Michał, jak zwykle z S3. No, on akurat z S3, ale podejrzewam, że zaraz nas pozdrowią z L4 różni słuchacze. No jakie 2 miesiące? Wracam koło... bez kozery powiem 20 lipca, ale wiadomo, w nowej ramówce to nie wiadomo, czy to będzie ze środy na czwartek, albo czy w ogóle będzie, więc tak mówię, w przybliżeniu oczywiście. Można się orientować koło 20 lipca. No dobrze, a dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z werwą, przed przerwą i musimy tutaj kończyć, wyjadać, dokonsumować różne otwarte produkty muzyczne, takie jak ten. Już nie będę nic na temat tego albumu mówił, bo zespół mnie nagrywa, potem wstawia na dźwiękochmurę i muszę się potem sam za siebie wstydzić. Pochodzą z Białegostoku. Zwą się 085. No nie mówię, że z tej puszki jeszcze nie będziemy wyjadać po wakacjach, tym bardziej, że ona jest taka duża, ta puszka, jak taka z marmoladą, bo tutaj aż dwie takie puszeczki, jedną właśnie otworzyliśmy, a druga jeszcze w ogóle nie tknięta, więc niewykluczone, że coś jeszcze po wakacjach się pojawi. Ech, no chciałem podojadać, nie udało się, jakoś tak zupełnie bez ładu i składu doktor Wilczur planuje tę strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Miało być pozamykane, a tutaj będą przez wakacje w lodówce otwarte puszki stać. Chyba do zamrażalnika przeniosę, bo wiadomo, wakacje też niczego nowego grać nie będziemy, tylko same audycje tematyczne, wymyślone, wydziwione, zmanierowane doktorem Wilczurem. 0,85. Jak było słychać, nie było to po polsku, chociaż powiedziałem, że zespół z Białegostoku, bo tutaj wyjaśnienie dla wszystkich kotów, którzy być może przyplątali się do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, że polski zespół oczywiście może wystąpić w strefie, no ale musi przemyśleć swoje postępowanie w tym sensie, że polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa, więc czekamy na nienudne, niesztampowe zespoły takie jak 0,85 z Białegostoku. Strefa @polskieradio.pl, kontakt polecany i trudniejszy, no tam złocisz 23 dla elit finansowych, 71335. Marek z Nowej Soli. A właśnie, że smyka za złocisza 23 nie będę wysyłał, bo zacząłem się budować i każda złotówka na wagę cegły u mnie, ale to musi być jakaś blaga. Przecież teraz wszystko z pustaków. Strefa małpa. I jeszcze dosyć ważki. Gdzie to było? O. W podobnym duchu pisał tydzień temu nasz stały słuchacz Marek. A teraz Kamil. W dobrym czasie, doktorze, jedziesz na wakacje, bo ja też jadę w siną w dal w tym samym czasie i tak bym był odcięty od strefy. Dzięki czemu nie będę tęsknił. No, a ja tydzień temu wobec Marka wyraziłem taką nadzieję, że no nie jedziemy w tym samym czasie w to samo miejsce. Oczywiście chodzi o to, że wtedy byśmy zakupili te same płyty i no byłoby trochę nudno. A Kamil ma szansę coś zakupić dla siebie oczywiście, a nam wypożyczyć. I wtedy jedna wielka, acz patologiczna rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo żyjąca z darów, no wzbogaci nam się darami z serca płynącymi. No dobrze, a przecież dzisiaj gramy z werwą, przed przerwą i tu dobra wiadomość. Tę puszkę na pewno zutylizujemy przed wakacjami, czyli dzisiaj, i po wakacjach nie będziemy nic z niej wyjadać, bo ona bardzo taka malutka, no taka puszeczka, 4 utwory, 2 odtwarzaliśmy przed tygodniem, no to teraz już ją wyliszmy do końca. Z Niemiec zespół Warg. Let's end it. Englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Gorąco się zrobiło przy tych Niemcach. Warg. I zakończymy zdecydowanie tę, no, puszeczkę tam mało jadła było i skończyło się. Na szczęście przed wakacjami daliśmy radę, wreszcie coś zrealizowaliśmy. Na puszeczce napisane Goethe Dämmerung. Mam nadzieję, że o tej porze germaniści nie słuchają, bo mogliby się troszeczkę zszokować wymową. No ale o tej porze kto tam słucha? Jacy filolodzy, tudzież filologowie i jacy lingwiści, mogę sobie wymawiać po niemiecku jak chcę. Goethe Dämmerung. I już ta puszka do utylizacji. Więcej nie da się nic wylizać. A propos Niemiec i niemieckiego. Mateusz ze Stuttgartu potwierdza, że z Niemcami gorąco. U nas jeszcze ciągle powyżej 23 stopni. I przy okazji, jak to Mateusz ze Stuttgartu, bo to wszak nasz zaprzyjaźniony i stały słuchacz, mamy już tłumaczenie na niemiecki garści poezji od Wilczura, która na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy wraz ze wszystkimi tytułami utworów i nazwami wykonawców, więc dla zachęty po polsku brzmi to. Uwaga, będę deklamował. Dziś Wilczura, mocna łapa, robi wszystkim tęgie papa. Po niemiecku brzmi to Heute Wilczur starke Linke macht uns allen winke, winke. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. No resztę trzeba sobie doczytać na polskieradio.pl /3 /wolna strefa. A Dankeschön dla Mateusza ze Stuttgartu, a dla Kasi zupełnie inne pozdrowienie. Redaktor mógł puścić tych Niemców pod koniec audycji, bo dla mnie to przy takiej muzyce świetnie się, bo mnie przy takiej muzyce świetnie się zasypia. No to gute Nacht. Ech. Kamil donosi, że jednak chyba w te same rejony z doktorem Wilczurem nie pojedzie, bo okazuje się, że jak donosi, jadę na 112-kilometrowy bieg górski do Andory. Przecież tam nie ma 112 kilometrów w Andorze. I że obiecuję przywieźć coś do strefy. I to by było coś. To by było coś. Z Malty nawet kiedyś coś nadawaliśmy, a z Andory jeszcze nic. Ach, jakby się nasz kronikarz strefowy ucieszył, gdyby mógł sobie Andorę do kajeciku wpisać. No dobrze, a my musimy wyjadać. Co prawda to będzie otwarta nowa puszka z nowym napisem, ale z tych puszek to mało jest do wyjadania i podwiążemy się pod puszkę otwartą poprzednio tego samego wykonawcy. No w końcu jakiś płodozmian musi być. Zespół zwie się Zapaska, pochodzi z Ukrainy. Let's go. зона рок-н-рола, вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях, що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Można by pomyśleć, że ten zespół jest polski, ponieważ pochodzi z miejscowości Kamieniec Podolski. Albo na przykład dlatego, że nazywa się Zapaska. Albo na przykład dlatego, że ma takie tytuły albumów jak Kontur, albo jak ten Pomalu. To mam nadzieję, że nasz kronikarz Siwy jednak wpisze ich jako ukraiński zespół, tym razem z płyty Pomału, bo ostatnio było z innej płyty, ale tam do jedzenia właściwie jedna tylko podwójna porcja z każdego albumu. I dzięki temu naprawdę sporo płyt Zapaski już zagraliśmy. No i pewnie jeszcze kiedyś może coś zagramy, ale to już po wakacjach i zupełnie innej puszki. Zapaska, Ukraina, Kamieniec Podolski. Za 6 minut pierwsza. To już naprawdę późno się zrobiło. A tutaj niektórzy donoszą cały czas. Ja zaczynam urlop grubo po 20 lipca, donosi Łukasz z Gliwic. Także póki co przynajmniej do pracy będę się wysypiał. A później role się odwrócą i doktor Wilczur będzie tyrał. Oj, będzie tyrał. Słuchaczka. Trudne to będzie do przeczytania i zrozumienia. Por favor, co me back from urlaub, mucho, szybko, dajne słuchacze będą waiting, niecierpliwość. Donosi Kasia z Opola, co jest o tyle dziwne, że słyszałem, że Opola już nie będzie. I tak sobie myślę, że tam jakaś ewakuacja, mobilizacja, a tutaj słuchaczka smyka do strefy, wysyła. To bardzo, bardzo miłe. Strefa małpa. polskieradio.pl. No albo ta opcja dla elit finansowych. Złocisz 23 pod 71335. No dobrze. I tę puszeczkę też wyjemy do końca. Puszka przesłana przez Marka z Krakowa, który no już tutaj wiemy, że słucha. Nie bardzo polecał swoje dary, ale na złość Markowi właśnie, że dwie podwójne porcje zaczerpnęliśmy z tej puszki. Zespół zwie się Mickey 3D. J'attends Milène. J'attends Milène. J'attends Milène. J'attends Milène. J'attends Milène avant midi, mais elle ne viendra pas. Pas avant 3h30, car Milène est comme ça. Elle a des choses à régler dans sa vie bien remplie. Et je ne suis pas le premier de ces morceaux choisis. J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés, mais c'est un peu compliqué, alors je me tais. J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends avec une fleur à la main. Je l'aperçois du jardin. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si ça n'arrive pas. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène pour lui dire que cette fois c'est fini, que j'en ai marre de savoir qu'elle s'endort avec lui. Elle me dit qu'elle a des enfants et que ça ne se fait pas de les noyer dans la rivière comme des tout petits chats. La famille décomposée, c'est le carnage assuré. Une vie recomposée, est-ce que ça vous dirait? J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends avec une fleur à la main, je l'aperçois qui revient. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle s'endorme avec moi. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, mais l'amour ne suffit pas. C'est comme ça qu'on s'aime. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main. L'amour ne suffit pas. J'attends.